bi mbir yi metté genn ben bes andak sayyiduna abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ñu genn ci désert bi biñu genné ñu ngi fa dajé gis ci seen yoon ñu gis ben goné go xamné af sam la mom yonent bi alayhi salatu wassalam neko ya gulam hal min laban nako yow ngone si muy gone gu ndaw yor ay gatt di len sam yonent bi alayhi salatu wassalam andak andandom bi ali radiyallahu anhu di sayyidina abu bakrin biñu ko rombe munako yow ngone si ndax am nga mew moñu manam so moñu manam may bu ko defé ñu nan ndax lan tangoru desert bi japp na len marna margu metti mok andanom bi radiyallahu ta'ala anhu warda gone gi ne ko na'am ne ko waaw amna walakinni mu'taman waye man dañ ma wulu moy gatti ma yor du lu ma neex def inni mu'taman lolou la ngone soso wax dañ ma wulu gatti gi nga gis mom ma ci dara ba ci am droit di ci djel ak lu ngeen mar mar makoy rat di len ko jox li ngone su ndaw moko wax fele ci desertu makka ba zadaha allah tashrifan wa takriman ana kan mokoy waxati legi ana gone gi ak ñi nga xamantene ni ñoo pied de ki satch alalu yo xam dañ leena wolu won tek ko sen loxo ñu japp ko satch ko yobbu ko ci ay compte ci bitim rew ngir rawale ko ana ñom ak waxu gone gi inni mu'taman man dañ ma wolu ma a'zamuhu min shi'ar ana lan moko gina mag ci symbole bo xamanteni ni mais du symbole buñu la meñe di wax mais buñu dund bu doon kaddu gi dafa nekkon ci bop kep ko xamne am nga lo yor luñ la denk ba nga xamne mbir mi luñ la denk la du sa alalu bay du sa alalu bop yow balu la neex def ci auto y fonction publique buñ la ko joxe waxuñ la nga jël ko du pour dem xew fonction publique jéxal lay wax waye tamit du pour dem ci all bi di outil ay serigne yu tax poste bi nga nek gina deugal du lolou ta lolou lepp wallahi yalla dina la ko laaj deureumu carburant bo lak ci all bi ta alalu rew mi mu nek alalu rew mi bu ëllëgé di ng ko layok sa borom ana yaw ak goné giné won inni muhtaman té désert ba kenn gisuko lol moy valeur yi nga xamantene ni mom la l'islam di jangalé wayé mom la ngor ngor kessé di jangalé luma momul bala sante dañu ma denk momuma inni muhtaman ay wa yaw mi né ci mairie bi ñu lay ligéy lo ay extrait ak yoyu defaral len mirmi ngelen di laaj alal ana yaw ak waxu gone gi inni muktaman dagn man dagn ma wolu andi la fi ngir nga doxal ligey bi nga ci jaar di ci out alal joy am liñ lay fay doyu la budene liñ lay fay dang ko xet kas ko ci sey ñila fa tek waye doone doyuma kon ni may def ñi nga xamantene ñom ñoy uti ñom ñoy ñew di oursi ñom lay plumé dal di len suqi luñu ñew ma nan di laaj alal alal joji yep ding ko layo ak sa borom yowmal qiyam ak fo man di bok ak fo man di nek la sacc alalu nit ben nit grawna waye sacc alalu deuk sacc ci alalu umma nation peuple xet nga sacc sen alal ñoñu nan nga len di fay yowmal qiyam est ce nit ñi nga xalat lol inni mu'taman alal gi nga xamantene dafa nek porte sa porte de main tamu leer ne mo moko nga ci def lula neex di jay tabe ci alal jo xamne mo moko yor say valise di maye ana yow ak li gona gi wax inni mu'taman man dañu ma wolu te nit buñu ko wolo warna wané lu tax ñu wolu ko ba jox ko lool waru le ruslo muk ne ko fa tek waye li gina reuy lool na xamne boromam budé ñi ko fi tek gisunu ko boromam mu ngoy gis ana ñet ñi nga xamantene ni buñu leen joxé liggéey bu fi patron bu néwul ñuy tapalé di lire journal ñi di waxtaan wala do liggéey di bind texto di wuyu téléphone ta bu patron bi ñi melni do wul won yow ana yow ak waxu gona ji inni muqtaman man dañu ma wul bu ko défé ku nekk nak dëkk bi lu dox ku nekk di kaas alors que ku ci nek ya responsable li tax dara doxul ay ya ka neexone li de mu nek lo xamantene ni waju yor bureau ju ne wala ku liggey ku ne mu nek lo xamne day melni dafa nek sa kanam inni muqtaman man dañu ma wul liggey buñu la jox bo deme bay nara def lu wute ak la tax ñu tegg la fa mu ñewat sa xel nela a fatelakul inni mu'taman man dañu ma wolu motax ñu tegg ma fi du ne dama gën nit ñi judd du dama leena gën bay annas min jihatil akfa min jihatil aba'i akfa'u wala min jihatil ansabi wa wala annas min jihatil ansabi akfa'u ابوهم ادم والام حواء ويكتو عرب بي داني نيت ني كيلي جيم سي كوتي اسكان نيويم بو ييغي با سي كاو ابوهم سين باي نيوم نيب ادم موي سونو مام ادم عليه الصلاه والسلام والام سين ياي حواء موي حواء على نبينا وعليهما افضل الصلاه والسلام kon nak du da nga leena gën judd wala da nga leena gën op fo sante bo am bo motax ñu tegg la fi mais dañ la tegg mu nek responsabilité bo xamne li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati yeen ñepp yeen ak goné ji di wax li wayam yorna ay gattam kilifa gu tolni alayhi salatu wassalam ak khayru man masha ala al ardi fi hadhihi al umma ba'da nabiyha li abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ñew xif diko ñaan mu may len mew soow mu ñu mana nan ndax xif gi ak tangor wi metti na mu ne len manumako ndax dañ ma wolu gatti mom mako kulukum ra'in kenn ku nek ci yeen ab sambla ta ku sam bu nek dinañu ko laaj lañu tegon sa loxo noko yore won bay ak yaay ak mak frère jeune yep ci yam tout le monde est responsable kon gona gi biko yonnati bi alayhi salatu wassalam laaje lol muneko amna sow xolo waxu deug ji hal ya ghulamu hal min laban muneko naam walakinni mu'taman yow gone gi ndax am nga sow moñu may meew moñu may muneko waw amna waye nak dañu ma wul lolo tax manu malena may nga gis jamono deggu wetchima bo ma beugula wéccé ñew ci boutique bi wéccé ba pourquoi boutique bi bëgg fenn awma wéccé dédé awma wéccé fenn la budé am nga ko da ngay def nama waja waxon Touba yag na bé koku la ma sa gis ku deggo nonu ci walu ndjay ak yu mel non ben boutique le ma aksi fek di door aksi ben magalawon sa ma door aksi non yang na ay ane 97 xawma 98 ma bëgg mo ne duggu ci boutique bi ne ko señ bi dama bëggoon nga wécc ma mu ne amna ko waye man wala wécc ndax dama ko soxla Allahu akbar dama marqué ba légui lolu moy li nga xamné bari na lolu ba légui man wako faté té depuis bobu dama don def di xol est-ce que ñeneen ni dina am ko trouver ku melni mom waye ba ni may waxe yow trouver wu mako mel non moy li gona gi wax na'am walakinni mu'taman amna so waye dañ ma wul yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko fa hal min shatin lam yanzu alayha al fahl ne ko comme que lol la est ce que amo fi gatt bo xamanteni ni mom xar yu goor yi muy xar mu jigen mo xamne xar yu goor yi tebo guñu ko agagul fuñ koy tebo agaguñu fa manula am dom agagul fu muy amé dom néna ma andil ko ben ci yoy فمسح ذراعها فنزل لبن فحلب في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع أقلص فقلص عليه الصلاة والسلام نين ما أنديلكو غات بو مل نون بو خامني أغغول فوموي أمي دوم أغغول صاح فوني كوي تبو نين يونتي عليه الصلاة والسلام dal di lal wenn gatt bi kharmi fek amna ci benen riwaya muné fa taqalaha abu bakrin sayyidna abu bakrin dal di kokoy jappal gatt bi bam deuguer entil ko ben xeer bo xamné dafa xawa duggu ci bir melul am creubu yaatu melni jaru bol mo andil ko té ci xéer la da ko foré da ko dem séti ko outu ko ci désert bi non andi ko yonent bi alayhi salatu wassalam mune mu laal wéenu xar bi mu fess del ak soow soow mi commencé di wacc yonent bi alayhi salatu wassalam dal di rat ci xéer wo melni bol ndab buñu def nonu ba paré mu nan mom alayhi salatu wassalam dox sayyidna abou bakr radhiyallahu anhu mu nan ci benen riwaya mu daldi may nandal man gone gogou ba pare mune wenu gatti gi oqlus fa qalas ne ko mu melni mu arrete na sawmi da ron wacc bi mu la les wen bi mu ne ko na arrete mu arrete mel nam melon mu bokku ci mu'jizatam yawm alayhi salatu wassalam gone gi mo ne ginnaw bi yonent bi alayhi salatu wassalam defé lol mun thumma ataytuhu ba'da hadha fa qultu ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam allimni min hadha alqawl فمسح رأسي وقال يرحمك الله إنك غليم معلم بي لول خوي غوني جي موني يونت بي عليه الصلاه والسلام غيناو جي موني امام موني ما ديكل كو موم عليه الصلاه والسلام غيناو لول مانيكو يا رسول الله يا نداو يالا لي جانغال ما سي ليغا خامتيني ني moy ci wax ji nga doon wax ndax da am lu mu wax limi da doon tari bimi lal di rat gilem gi gi gatti gi muneko jangal ma ci wax joju yonnati bi alayhi salatu wassalam muné mu dal di ray sama bop ne ko yalna la yalla yeureum innaka yaw de ghulaymun asngonega muallam ko xamne dinañ ko xamal kuñuy jangal la ay way goné gi moy kan limu ñëkk laaj xam xam la ñëkk laaj alayhi salatu wassalam ya rasulallah yaw ndaw yalla li ginaaw bimu ko wowe allimni xamal ma est ce ñun buñu xamé nit ku bax xam xam lañ koy ñëkk laaj dedet ay way ñoo ambition yu bax yi yu kawé yi kan moko amati bareetul serigne ñun doye wuñ ko luddul mu assurer ñu aljana defal ñu suñu njublang yi ñu nekk ci kaw suuf ken duñu japp ci njublang gi ñu nekk am alal ju yomb ta duñu son lool lañu jappé serigne loolu kepp ku ko jappé serigne jappo ci dara est ce dinañ gis nit ku bax borom xam xam ñu ñew paré pour lepp djel lepp tek ci souf and ak mom wala ne ko bok xamal ma dedet gona su ndaw yor xam xamu khalaatu tay di nga gis magum 70 ans bo xamne li xale bi doon khalaat gis ku melni alayhi salatu wassalam amol dara newuko ñaanal ma kom ke li nga def way way ñaanal ma ma bari gatt genn ci baña yor sama miri bop dépendre ci sama baña dépendre ci kenn yor sama miru bop manon na ko ñaan te gis na limu def xamna ne buma ko ñaané mu ñaanal ma ma am ko mais xolu lool allimni jangal ma min hadha alqawl ji wax ji qawlo boy lan alquran la yonnati bi alayhi salatu wassalam don tay yonnati alayhi salatu wassalam daldi ray bop bi ne ko yarhamuka allah innaka ghulaymun muallam li ngay ñaan am nga ko motax kana min akbar ulama'i sahabati rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhu koku moy kan nañu xaar legi mu continue mom mu ne ci detaay bobu فلقد اخذت من فيه عليه الصلاه والسلام 70 سوره ما نازعني فيها بشر موم مون باللي غوني سوسو مون بيغا كو يونت بي عليه الصلاه والسلام وخه لولو مون جيلنا تي موم تي يونت بي عليه الصلاه والسلام 70 سوره 70 sar yo xamantene ni bes ci gemmeñu alayhi salatu wassalam la ko moma ko jangal ma mokal ko ci sase amul keneen kudul man ko xamne man na xeccok man ci sar yoy kum ko gina man kep ko mu ko ginu la man koku ginu mako man mom 70 sar man nango ko ci gemmeñu yonent bi alayhi salatu wassalam lolu la tambale Allahu akbar lolu waxna la ne hadith bu werr la imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mom moko solo ta cote biñ la wax ni akhadtu min fi rasulillah alayhi salatu wassalam cote bobu imam al bukhari solo na cote bobu fek bobu dane akhadtu ci riwaya imam al bukhari mone akhadtu min في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة entre 73 ak 79 sar yo xamne jeulena ko ci lammeñu yonnati bi alayhi salatu wasalam li ni mom imam al bukhari solo nako ci fi fada'il al qur'an koku moy kan ngone si ni moy kan koku moy al ghulam al muallam wal qari al mulaqqan wal faqih al mufahham صاحب السواد والسرار أقربهم وسيلة وأرجحهم فضيلة والسائل الذي ليس بمردود والحافظ للعهود كوكو موي غوني كيغا خامتيني ني موي غوني كي ني جانغال كوم نيكو يونتي بي عليه الصلاه والسلام واخ والقارئ الملقن موي اجي جانغ جيغا خامتيني ني موم لا نيو سا يونتي بي عليه الصلاه والسلام موكو سا خام خام والفقيه المفهم موي كي ديغ خام خام الاسلام دان تو سي دومين تانيو nandal ko ko comprendre loko mu comprendre ko nekkon ki nga xamantene ni mo don yor secret yonent bi alayhi salatu wassalam ak lal tom yi nga xamne mom la don lal buy tok moko don yor nek ki ginoona jege wala bokku ci ñi gëna jege jokol ak jokk ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci sahaba ay radiyallahu anhum nek ki nga xamantene ni moy ki nga xamne mom mo tak dal di japp respecter contrat yi nga xamne mom li jolo nak alayhi salatu wassalam koku موي عبد الله ابن مسعود ابن ام عبد لعبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب بوكون في عربي بوكون تامي كي ستو مدركاي ابن إلياس ابن مضر دي عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بايام دا فا غاني وون بيمو نيكي سي جاهليه لات الاسلام لا بايام دي مسعود غاني واي يايام رضي الله تعالى عنها توبنا با غداي اندك يونت بي عليه الصلاه والسلام لول موتاخ لو باري نيوكو دون داكانتالي yaayam nan ko ibnu ummi abdin domi ummi abd koku moy abdullah ibn mas'ud moy gone gogo yonent bi alayhi salatu wassalam dajelon mom mi nga xamantene ni gatt yoy mu don sam mune uqba ibn abi mu'ayth molen momon alayhi min allah ma yastahiqu di al kafir al shaqi mi nga xamne mo xojon yonent bi alayhi salatu wassalam hatta kadat anfasuhu takhruj ba toute dess nokem gi arrete ba ruham genn mom alayhi salatu wassalam koku mo momon gatti modon ligeyal abd modon ligeylo mo nekkon ci momon gatti yoyu sayidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu don sam mom nak sayidina abdullah ibn mas'ud jele nañ ci mom muné kuntu sadisa ci ñu dugg ci l'islam mom sayidina abdullah ibn mas'ud mom muné mom moy 6ème personne bi nga xamantene mo dugg ci l'islam bi رضي الله تعالى عنه بوك سي نيكاتو موم ابن ام عبد بيغا خمانتيني نك سي لا توب نيكون غوني غوغا خامني سي الله بي لا دون نيك ñemewul won sax di dox ci mbod makkay zadaha allah tashrifan wa takriman di yegati ak gisam di xol kuffar quraish di zu'ama quraish ñemewul won sax di tok ak bok ak ñom jataay ta bu len masona romb ñemewul len wona xol waye bi nga xamanteni ci la dugg ci l'islam leru l'islam dal li illuminer xolam ragal gogu mu amone ci ñom dal di deñ rawati na gis gi mu gis ñuy mbugal mbokam yi nga xamne ño jottu tu mom sayyidina abdullah ibn abbas bi abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moy ki nga xamantene ni ci bi dumay tangé quraish ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam moy sahaba bi ñeuk jang alquran ci kaaba gi ci kanamu kuffar quraish ni nga xamne lolu du ndaw lolu mom jaay sa gassa ba mel jamono yoy ñoyem ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam nit ki ñeuk feñal alquran wax ko ci kaw ta kaaba ga moy sayyidina ibn ummi abdin radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mom la imam ibn ishaq nan wa haddathani yahya ibn urwa ibn zubayri radiyallahu ta'ala anhum an abih انه قال كان اول من جهر بالقران بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام بمكه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع يوما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط فمن رجل يسمعه فقال عبد الله بن مسعود أنا امام ابن اسحاق من وحدثني تنتلنما يحيى بن عروه ابن الزبير دي يحيى دي دومي عروه بن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع عن ابيه مجلتي بايام دي عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنهما انه قال مم دي عروه بن الزبير من نكنا نكونا كي نجيك feñal alquran wax ko ci kaw ginnaw yonent bi alayhi salatu wassalam ci makka moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mun ittaba yawman ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mun ben des sahaba yonent bi alayhi salatu wassalam dañu dajé mun ñu waxtan seen bir ñu ne wallahi ma sami'at quraish hadha alquran yujhar laha bihi qat ñu waxtan seen bir ne ñu ngi wat ne quraish di kuffar quraish ni ñom balegi ni masuñu deg alquran ñu len koy jangal ci kaw biral len ko bañ deg ko ndax li ci ñu nona graw moy quraish malgré li ñu don fitnal yonent bi alayhi salatu wassalam ak ni ko gem yeb ni eppon ci ñom ma suñu deglu alquran motax jour bañ ko ndike deg ku ci nek da la touche go xamantene ni yalla rek xam nan la deme waye andando bu bon moy bo yagge ak ñom lu bax la nga amon ñu dal di koy ronkat doto deseti dara kon ñu ne quraish wallahi ñom ba legi deg guñu alquran deg deg deg guñ ku len ko jangal ana kan moy ci ñun kan moy dem deglu len ko wax ko bañu deg ko fañu nek ci anbiyatihim ci sen grand place yo ñu ron nek autour de la kaaba zadaha allah tashrifan wa takriman yonent bi alayhi salatu wassalam ki sayyidina abdullah ibn mas'ud nalen man nalen bayilen da'uni fa qala abdullah ibn mas'ud ana mune man ma koy def qalu inna nakhshahum alayka inma nuridu rajulan lahu ashira له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه قال دعوني فإن الله سيمنعني مام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من لين بايلين ما لين جاي نكو ديدين مكمي للصحابة رضي الله تعالى عنهم لين نكو ديدين دنيو بغ نيت كو خامتيني ني mom dina am ko xamantene ni buñu démé ba koy duma ay mbokam dal di koy protéger dañu soxla ko xamné amna ginnaw amna ba fa bokku ci tribu bu mak am ño xamné paré nañ bu ko wa quraysh di door même bu dé gëmuñ lim gëm comme niñ ko gissawon ci kaw sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu ba ñëwé né wallahi in mata abou bakr lan naqtulanna Uqba ibn Abi Mu'ayt ñelen wat naane bu Abu Bakar dewe dinañ ray Uqba ibn Rabi'a dinañ ray Uqba ibn Rabi'a mi ko don bi ginnona tar ci duma yi ko don duma ñu la ko yow soxla wuñ la bayil kenen dem ndax yow amoko lu ki kulay protéger buñ lay door mu insiste ne len bayilen ma dem deglu len alquran قال مام سيدنا عروه بن الزبير من سيدنا عبد الله بن مسعود دم حتى اتى المقام في الضحى بايبا نجولور غا خامني قريش ييب генنا نيك سي سن غران بلاص وور كاباغي مو نيو با سي مقام ابراهيم على نبينا وعلي افضل الصلاه والسلام وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الى اخر ما قرأ بيمو اكسي مو كومانسي تامبال سوره الرحمن جانغ بسم الله الرحمن الرحيم كومانسي دي تاري سوره الرحمن بيمو كومانسي دي جانغ با تي كانام فتأملوه فجعلوا يقولون ماذا قال ابن أم عبد نيرا جاي كفار قريش ني سي سن غران بلاص ني نيول مي ني جيكي ديغ ني توك خوا نوبي نيمي ديغلو توتي ليمي كي ابن أم عبد لو يخني موي كي لا لا يخني di abdullah ibn mas'ud mais doomu ibn abd ummu abd lu muy wax ni gay suqa thumma qalu innahu la yatlu ba'd ma ja'a bi muhammad fa qamu ilayhi faj'alu yadribuna fi wajhi wa ja'ala yaqra'u hatta balagha minha ma sha'a allah an yablu biñu ni ki lu muy wax ni tepp setantal limi wax ni mi ki day jang len ci li muhammad alayhi salatu wassalam indi lolou lay jang ci sun bi ñom ñem ñu tebondo japp ko fekk fo am nek diko door ci ay direct diko door ci xar kanam door yu metti mom mu continuer gaay yi songu ko du ko duma duma yu metti mu continuer di jang ba fi yalla dogal mu yem fa ci limi jang biñu ko duma nak ba pare summan sarafa ila ashabihi wa qad asaru fi wajhi mu delu ci mbokam yi nga xamne moy sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum ni ko newon ñi laajte won ana kan moy dem deegal quraysh mom mu newon ñu dem ñu lako bul dem ñu door ko door bam sonu mu ñew fek xar kanamam gi door yi def na ci jeexintal jeexital fa qalu lahu hadha alladhi khashina alayk فقال ما كان اعداء الله اهون علي منهم الان ولا ان شئتم لا اعادنهم بمثلها غدا قالوا لا حسبك قد اسمعتهم ما يكرهون موم دي عبد الله ابن مسعود بمو نيوي با نجيس ن دوما نكو دوما با jeexital duma yi nek ci xar kanam gi ñu ne ko li lañ la doon bañal li ni mo taxone bëgguñ woon nga dem hada alladhi khashina alayk li lañ doon ragal ci yow bañon mu dal la mu ne len noonu yalla yi tay lañ gina woyof gis nga ni ma deme ba gis ni ñu mel ak door yi ma doon door mbir yi dafa ñom ci lañ gina doye de sama kanam tay lañ dina doye di ci sama kanam bu ngeen beugé sax ma demat suba ma xeyat defat li ma defol ñu nako doyna li nga def doyna deglul nga len tax nga bañu deg li ñi baña deg kon ñu gis ne hadith bob hadith bu wër la ndax yahya di doomi ur moko jele ci urwa mu jele ko mom te sayyidina urwa bokon ci mom دومي الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم اجمعين وامام الطبري تمت صلو نكو تي تاريخه موم كون كو سيدنا عبد الله ابن مسعود بوكنا تي اي منقبام دي اي qualité yo xamne mom la am ay mayam kene yawmu uhud yawmu badrin mom ama badar bokku na ci ñi nga xamanteni ño gaday ñaari gaday éthiopie dem na éthiopie ñaari yoon waye bi yonnati bi alayhi salatu wassalam joxe ndigal ñuy gaday di dem madinatul munawwara على ساكنها افضل الصلاه والسلام موم تي لا غاد موم ديمون نا غاداي موم سيدنا عبد الله ابن مسعود خيخ بي نيوك ام ديغنت الاسلام اك كفار قريش ني موم عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موي كيغا خامتيني ني مو جيكالي فرعون هذه الامه ابو جهل عليه لعنه الله kérok bi nga xamné ibna afra di domi al afra yoyu nga xamné ño tebon ci kaw abu jahl kérok badar nga xamné abu jahl nek ci bir nit ñi ñu naan abu jahl kenn du ko laal mom guerre bi tang mu nek ci fasam yor ki wum di def lu ko neex ñu naan abu jahl moy ki nga xamné kenn du ko laal mom kenn du ko jégué ndax tarayam ak mëna xéxam ibna afra di domi afra yoyu radiyallahu ta'ala anil jami' daldi ñew laaj sayidina abdurrahman ibn awf ci bir terrain de guerre badar kenn ci ñom mo ñeuk ñew de sayidina abdurrahman ibn awf radiyallahu anhu ne ko ya am ana kan moy abu ne ko di pour bañ moromam deg ko nak ku ci nek ne nga man may ray abu jahl ñu ñew de sayyidina abdurrahman ibn awf ne ko yow sam ya am yow sama baytix ndax mo len magon ci loolu lañ ko doon waxe seen ñom ay goné lañ won bokon ci xexu badar bokku ci ñi fekke xex bi gina reuy ci l'islam sayyidna abdurrahman ne len ne ko yow lan ngay doye abu jahlin muneko dama deg ne la don lor yonent bi alayhi salatu wassalam man nak dama jël pat ci sama borom ne buñu gisante ma ak mom suñu ñaari takandeer duñu takale ko fek ki gëna yeex ci ñun deewul ma ak mom buñu gisante ba jégué ba laalé limay nekk goné goné buñu jégante ku gëna yeex sa morom yaay ndikade bimu paré koku paré ku ñëkk ci keneen ki daw ci ci sayyidna abdurrahman ibn awf momit de yakko comme niko iko ñëkk de ay frère lañ ne ko ya am melni day bañ tamit keneen ki deguko ne ko man huwa abu jahlin kan moy abu jahlin ci bir nit ñi ni mu ne ko yawit lan ngay doy abu jahlin mu wax ko liko frère bi waxoon muneko munelen sen abu jahlin di robbo rek ñu gis mu seen ko neelen sen waja angale neena biñu kiwe dañu tepp ci kawam biñ ko gisee lañ tepp ci kaw abu jahlin dal di koy jam umu wad ci faswim newa abdullah ibn mas'ud nak ku nek dal di daw ci ñu jam ko ku nek jam ko ñu ñew daw ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ku nek di daw nan ana qataltu abu jahlin ana qataltu aba jahlin ana qataltu aba jahlin ku nek nan ma ray aba jahlin rayna aba jahlin rayna aba jahlin yonent bi alayhi salatu wassalam ne ku nek wan ma sa jasi ku nek wan ko jasim ku nek mune wax nga deug yaw ya ko ray abdullah ibn mas'ud abu jahlin biñu ko jame non mu nek ci badar nek ci terrain de guerre bi nek ci sukuratam nek ci dernier dundum ci kaw souf sayyidna abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yonent bi alayhi salatu wasalam bi guer bi dalé mune ana kan momay kholal abu jahlin ci lan la nek abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ne may dem mu dem neena ma ngo fek deewagul mu nek ci ses derniers instants mu ñew ne ko ya adu wallah ndax gi ne ko yaw nonu bi yalla bi neena ma ngi jël sama jaasi di ko tek nan ko yaw nonu bi yalla bi mu nan ma ndax ci kaw ko xamantene ni goor go xamne yeena ko ray ci kaw goor go xamne mom ngeen ray mo ci ngay nek di wax mu ne ko waawo dal di koy jekali wan ko yonentime alayhi salatu wassalam ñew nako rayna abu jahlin mu ne ko allah ndax ya ko ray mu ne ko wa mu ne ko kay won mako mu wan ko ko mu gis ko mom ñu gis ne kon abdullah ibn mas'ud mañ doon sonal sam katu gatt ba nga xamne ñemewul won yekeuti bopam fu ashraf quraish ni nek mo ray jekali ginaaw bi ibna afra ray mu jekali len mu jekali abu jahlin fir'aun hadi al umma mom abdullah ibn mas'ud bokuna ci ay ngeneelam yaronte bi alayhi salatu wassalam comme niko sayyidna umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu dal di netale mune ci isnad bo xamne bu hasan la imam al hakim dal dina koy solo ta imam az-zahabi bi nga xamantene ni mom dal dina koy ne hadith bobu ak yokku yi nga xamne mo ci am imam al hakim dako solo ti hadith bo xamne sax bu sahih la imam al az-zahabi dal di d'accord ak mom Sayna Mune Abdullah ibn Mas'ud dañu jël ci pa ci Sayna Omar ci dañu jël ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da hadith bi dafa bari ay riwaya jaar na ci sayyidna umar ibn al-khattab mais jaar na ci ñeneen mune yonentiba alayhi salatu wassalam dafa rombu mom ak sayyidna abu bakrin ci riwaya sayyidna umar ibn al-khattab dane dañu non bari won na lu yonentiba alayhi salatu wassalam don passé ben parti ci guddigi keur sayyidna abu bakrin di lijeenti mbiru julit ni di waxtaan ak mom ci lolu neena dañu rombu ñu and ak mom mu ngi and marra yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa rombu nek bi mi dox mu ngi and ak sayyidna abu bakr nek digeunte mom ak sayyidna umar mu rombu ci jakka ji ñu joge kay sayyidna abu bakr radhiyallahu anhu ñu rombu ci jakka yonnati bi alayhi salatu wassalam fek sayyidna abdullah ibn mas'ud mu ngi doon julli ci bir jakka ji di nafila mun faftataha surat an-nisa mu commencé di jang surat an-nisa bi nga xamantene ci lay jang ci riwaya sayyidna ben ci riwaya sayyidna umar yi ndax yu bari la mun da amna dem na bay wax am lu may wax yaronte bi alayhi salatu wassalam mun ma nopil deglul ñu taxaw di deglu alquran sayyidna abdullah ibn mas'ud di jang yonent bi alayhi salatu wassalam ne man ahabba an yaqra alquran ghadan kama unzila falyaqra qira'at ibn ummi abdin wala qira'at ibn ummi abdin fa akhadha abdullah fi ad-du'a faj'ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul sal tonta yonent bi alayhi salatu wassalam biñ taxawé mok sayyidina abou bakr ak sayyidina omar radiyallahu anhu di deglu ci lendeum gi non ñuy deglu sayyidina abdullah ibn mas'ud yegulen sax mu ngi ci bir di jang di nafile ci bir mu jang suratul nisa yonent bi alayhi salatu wassalam ne kep ko xamantene bëgg na jang alquran comme ni nga xamantene ci yenen riwaya kama unzil comme ni ko suñu borom wacce nang ko jang nga jang jangum abdullah ibn mas'ud di ibn ummi abd di domi ibn abd ginnaw bi mu paré muy ñaan yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko ñaanal ñu jox la ñaanal lu la neex lo ñaan yalla dina ko nangu sal tonta fa kana fi ma sa'al bokuna ci lim don ñaan mo abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi a'la jinanil khuld bokuna ci ñaan yim doon ñaan mu ne allahumma e yow sama borom inni man sa jambi di abdallah as'aluka ma lay ñaan imanan ngum yalla go xamne la yar tad du dengi dengi wa na'iman di la ñaan xewal go xamantene ni la yan fad du jeex ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنان الخلد دي لا نيان تاميت اند اكسا يوننتبي دي محمد عليه الصلاه والسلام اند لا لاي نيان اك موم تا اجنا يو غينا كاوي تا دي اجنا اي صح يا اجنا ياي صح يي تي غينا كاوي اندك يوننتبي عليه الصلاه والسلام bi nga xamantene ni ci la yonent bi alayhi salatu wassalam wax lolu ñu continue sen yon mok ñaari andandam yoy di sayyidina abu bakr ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma sayyidina umar dal di ñew mune mom sayyidina abdullah ibn mas'ud fa ata umaru abdallah yubashshiruhu fa wajada aba bakr kharijan qad sabaqa فقال انك لسباق بالخير سيدنا عمر بسوبه جوتي مو غاو xey ngir dem ci sayna abdullah ibn mas'ud dal di koy beggal deg gi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam bayyi leppam taxaw diko deg lu muy jang alquran ba pare muy ñaan muneko ñaanal luñ lo ñaan may nañ lako mu dem ngir beeyol ko ci lol bi mi dem fekk sayna abou bakkar bi genn dajé mom muy genn fekk ñeuk nako andil nouvelle bu neex bob ibn ummi abdin radiyallahu ta'ala an bi mu ko gisé sayna abou bakkar ñeuk ko ko wax muneko wallahi wa neko innaka deug deug yow abou bakkar la sabaqun aji jita ko nga bil khayri ci lu bax lu ne yañu ci ñi fogon naane tay kenn duma ñëk keur abdullah ibn mas'ud ngir beggal ko ci li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax li mo julit li mo nekkon jikkoy sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum ak jikkoy nit ñu bax moy ne bo gisee sa mbokum julit xabar bu neex dikkel ko mu jaral le lepp nga bayyi sa lepp ngir dem beggal ko ndax beggal sa mbokku julli lolou bokku na ci jaamu yalla yi gina reey bokku na ci jaamu yalla yi suñu borom gina sox sop te day gina deugereul sa digeunte ak sa mbokku mom ci jamono jo xamne ñun dafa melni ay malheur lañ bëgg yakam ti nañ problème am bañ gaaw tass ko fi yo xamantene bu ma séwona xew dang koy neub ndax wéjé waté la tuddu sutura amatul bo gisé lu bax ci sa mbokk julli do ko wax yakam ti nak di repérer benn erreur bu mu def ngir nga def ko ala une l'imam lañu gis muy bise ala une et ainsi de suite mais c'est de bu rafet buñu def ci mom lu toll ni yaronte bi alayhi salatu ku toll ni yaronte bi alayhi salatu wassalam def c'est de yu rafet yi mu ne soxore wuñu ko comme ni mu baré légui nga xamné bu doon ñun ñu ci ëpp li ñuy def moy ñu ngi soxaré waaji xolal rek duñ ko ko wax ndax dañuy japp né buñu ko ko waxé mom mu gis né moñu giiné jégué sëriñ bi tok sëriñ bi di wax ci sa bokku talibé lu rafet né diiw dé fim ag ci man ak yoy nga bañ ko ko wax ndax yaakar nga né boko waxé lolu da fay gissene mo la geun wala mo la gina jege serign bi tab bobu sa cote day wacc ñoo ñu comprendre ñu dara ñoo ñu li leen yobbu fofu moy ak siiw ak yefi adina waye yalla taxul leena jog bu leen yalla taxona jog da ngeen di nek mubashirin ñi nga xamne porteur de bonne nouvelle ci kaw souf di duggal mbecte ci xolu julli mu ñew fekk sayyidina abou bakr radhiyallahu ta'ala am dal di koy jitu ci lolu munako innaka lasabaqun bil khayri ya ababakr ci benen riwaya innaka deug deug yow lasabaqun bil khayr aji jit ne ci lu bax yow di sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu mom nak sayyidina abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud bi yonenti bi alayhi salatu wassalam genné adina sayna khilafa ci khilafa sayna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sayna Umar dako yobone Kufa gisone nañ biñuy gis sayna Ammar ibn Yasir kene sayna Omar dako fa ki won mu dal di remplacer Sa'd ibn Abi Waqqas way jox ko muy jite way cote alal gi baytul mal mu joxon ko sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ba pare bindel wa Kufa ne len dama euffel sama bop dama len euffel yeen moy Abdullah ni mako soxla ya Abdullah ibn Mas'ud sama soxlo gogula dindi jox len ko moy al ithar euffel mbir mi malako gina soxla sax presque waye ma bayiko dal di lokoy jox monelen joxna len ko xamanteni ni soxla gi mako soxla ni mu amé solo mais bayina lolou ngir bayiko ki yeen wa Kufa motax wallahi man buma gisé shiti ne Kufa ak yoyu di saga Sayyidina Umar ni ak sahaba yi man duma xam nan la len di qualifier waxon na la ne ci jotaay beulé ñom Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum ñom ñoo créé Kufa ak fofu ci khilafa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ba pare ñoo fu duggal l'islam bi xol Sayyidina Umar limu wax Abdullah ibn Mas'ud nga xamne Sayyidina Umar bokku na ci niñ ko xamé won beugul won sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam diko sori bi mu nekké khalifa ndax dafa soxla won rawati ne ñi ci girona mag comme ñom ñi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud beugul won muy tek ben ndaje di wax ci dara lulul ne dina ko fekk bam xam lan la ci xala mu ne malgré lolu dina bayyi lolu de soxla gogou jox len ko yeen wa Kufa gënalé len ci sama bop bayyi tay sama lima bëgg jox len ko lima muy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma fala nekkon ba ben way ben jour ñew ne Sayyidina Umar ibn al-Khattab ne ko joge Kufa ne ko mande ya amir al mu'minin kufa gama joge de bayina fa gor go xamne day al qur'an danaka ki tere moy mushafi moy kamili dakoy dicter ci xolam moy ci mokalam lay dicter ñuy bind kamil yena sayyidina umar dal di mer waji ba pare ne ko way hakka lan mo la dal moy lan motax ngay wax lolou mbir mi da mu mbal li mer ci lolou neena muneko ko kan la kan moy def lolou muneko Abdullah ibn Mas'ud meram dal di dal mom Sayyidina Umar ibn al-Khattab muné wallahi ma a'lamu baqiya min an-nas احد هو احق بذلك منه منكو بيم كوني كوكان لا منكو كوكو مو عبد الله ابن مسعود سيدنا عمر دالدي دا دارون باج مو نيك كو خامني داكوي ديف نون تا امانه داي جوم مي بيم خامي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه موي كي ديف لولو دي ديكتي اي كامل كي د موي سي موكالام دا فا موك بوكون سي ني موكالون القران Sayyidina Umar dal li dal nako wallahi ma ngi wat ci yalla ne xawma ci nit ñi ku dess ku gine yey ci li nga wax kuy def lolu ke mom ba pare netali koku histoire bi ñu waxon legi ne mom dafa andon ak yonent bi alayhi salatu wasalam dafa andon ak mom ak Sayyidina Abu Bakar fek ñu ngi won keur Sayyidina Abu Bakar lañ doon nek lañ joge won don waxtane mbiru julit ni ñu rombu ci jakka ji netali bi mo xon sank mom Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala mom nak Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda bokku na ba legi ci ay mayam mom moy li nga xamantene ni mom la yonent bi alayhi salatu wassalam wax dafa nekkon ko xamne mom alayhi salatu wassalam bari won na lum doon beug doon ñew ci sayyidina abdullah ibn mas'ud di deglu alquran ti mom ba nonu ci la ma sa ñew mom yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko jangal ma alquran ma deg munako ya rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil ana naka la jange ci yow alquran te alquran ci yow lañu ko wacc yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko inni ashtahi an asma'ahu min ghayri ne ko man dama beug deglu alquran ci kenen kudul man mom sayyidina abdullah ibn mas'ud neena ma jangal ko suratul nisa ba fi ma agge fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فغمزني برجله فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام منكو كون نان لا جانغي سي ياو القران تا القران سي ياو لا نكو واتي منكو موم عليه الصلاة والسلام neko dama ko beug degge ci kenen mom mu commencé jangal ko suratul nisa ba di jang commencé sar bi bani mu agge ay 41 ne ana suñu borom nan ana nakalay fa kayfa idha jitna min kulli ummatin bi shahid di wax yawmal qiyam bes bi nga xamantene ni ci la suñu borom di jele ci prêtou nek djel ko xamantene moy nek témoin ci xet bob mu yonenti yi nga xamne alayhi musallatu wassalam yi ñu yondi won ci seen xet ku nek borom bi subhanahu wa ta'ala xet bu ne mu dal di jël ci ñom ben ko xamne moy seen nek shahid pa martyr mais ki nga xamne moy cédé ndax li suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni won ak sina wala dit nga xamne bu boba manu ñoo wax dedet lolu duñu ko mëna té wéddi a muné wajidna bika ñu dikkel indi la yow ala haula'i ki ñi nga nek ci seen kaw shahidan ko xamantene yaay nek ki len di sédé néna ma bima waxé lolu bima jangé ba fofu yonent bi alayhi salatu wassalam dal di may kobos ak tankam dal di may lal ak tankam ma siggi xol gis ñaari beutem yi alayhi salatu wassalam deret ji rongoñ yi di dal di soteeku amna ci ben riwaya muné ko hasbuk doyna man gaayam fofu motax bokku na ci sunna bu nit di la jangal alquran ngay deglu bu pare nga ne ko hasbuk moy doyna man nga arrêté fofu mom sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu balegi bokon ci ay mayam moy kérok bi nga xamantene ni dafa massa yek ci shajaru di garab bo xamantene garabu arak la moy garab bo xamne ci lañuy jëlé ki ñum tuddu sotti yi doon daldi wittal yonnati bi alayhi salatu wassalam ay fruit yu joge ci yoyu ci garab gogou sahaba yi fanewon radiyallahu ta'ala num daldi gis yel yi dalaw li euf yere yu solon mu ñu gis yel yi daldi sew ñuy re yaron tibbi alayhi salatu wassalam ne len ana lam ngeen dire ñu ne ko bi diqati saqiha ya rasul allah ci sew yelam yi lañuy re yaron tibbi alayhi salatu wassalam ne yelam yi ngeen dire de mo gine 10 ci balance bi yawmal qiyam ke montagne uhud yelam yi ngeen dire ndax sew yawmal qiyam buñu ko tege ci balance mo gine 10 montagne uhud mom sayyidina abdullah ibn mas'ud mom nak bokuna ci ay mayam ba legi li yonent bi alayhi salatu wassalam dal di wax nga xamantene ni dane jangaleen alquran jeeleleen alquran min arba alquran jeeleleen ko ci ñeenti nit min abdullah ibn mas'ud fabada bihi lolu di hadithu abdullah ibn amr radiyallahu ta'ala anhu mune dama massa deg mune man duma deñ man abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhu di soppu abdullah ibn mas'ud bama degge yonent bi alayhi salatu wassalam waxne jeelelen alquran ci ñenti nit jeelelen ko ci abdullah ibn mas'ud fa bada'a bihi mutambale ci mom wa ubay ibn ka'b jeelelen alquran tamit ci ubay sayyidina ubay ibn ka'b radiyallahu anhu wa mu'adh ibn jabal ci mu'adh sayyidina abdullah ibn mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu wa salim wa salim mawla abi hudhayfa di salim mawla abi hudhayfa ye gis ne mom abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bokon ci ñinga xamne motax neena man buma xamone kuma gina am xal kuma gina xam alquran ñuy tak ay gilem ay seuf gilem di fa dem man de duma reuy ngir bañ fa dem dina dem jeli alquran waye sahaba yonnentibi alayhi salatu wassalam xamone nañ ne bokon na ci ñi gina xam alquran te buma gisone kuma ko gina xam ma dem outi ko ci mom waye malgré lolou yeb ci ben riwaya bi muné man nekkon na ki len gina xam alcorane waye bokuma won ci ñi len gën nekkuma ku len gën ñom muné mom nak sayyidina abdullah ibn mas'ud ay manqabam buñ ko don tuddu ay mayam du jeex koufa gogou la newon ba ci khilafa sayyidina uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu muy ñew madinatul munawwara ginaaw biko sayyidina uthman wolo ne ko wowon ko mu ñew madinatul munawwara ala sakini afdalus salatu wassalam ci yoon bi ci la rombe ar-rabada fofu le nga xamne fala sayyidina abu dharr genne won adina comme niñ ko gisee won biñu don def tarjuma sayyidina abu dharr radiyallahu ta'ala anhu fek mu joge kufa am delegation bu andal don dem madinatul munawwara ala sakini afdalus salatu wassalam mu rombu fa gis neewu sayyidina abu dharr ci watu yoon bi mu dal dikoy julle ba mu fa joge ci le ñew madinatul munawwara ala sakini afdalus salatu wassalam bi mu ñewé ci ane bobu la 32 ci la febaré mom bu mu febaré sayyidina uthman ibn affan ne won khalifa bi ñew se dal dikoy setsi ne ko ana lan ngay jambat lan mo la dal lan moy metti ci yow qala dhunubi dara metti wul ci man lulul samay bakar allahu akbar febar nañu koy setsi neewul sama bopay metti sama ndigay metti sama biiray metti way biko sayyidina uthman radiyallahu ta'ala anhu waxe ma tashtaki qala dhunubi ana lan mo lay metti mune samay bakar sayyidina uthman ibn affan ne ko fama tashtahi ana lan nga sop lan nga beug nak jamono ji ñu defal lako qala rahmata rabbi mune man lima sop beug ñu defal mako te makoy ut jamono yi moy sama ngeerum sama yermande borom sayyidina uthman ibn affan ne ko ala amuru lak bi tabib ndax duma la outel ko xamne medecin bu lay ñew dal di lay set pour faj la mom sayyidina abdullah ibn mas'ud ne ko at tabib amradani قال الا امر لك بعطاء قال لا حاجه لي فيه بيغا خامني تي لا نكو ناخ دوما لا اوتال ميدسان بو خامني موي نييو فاج لا مونكو سي ميدسان بي نييونا موي كيغا خامني صاح مو نيك اك مان تي ساما فيبر بي ني مونكو نا ndax ala amuru lak bi ata ndax duma digel ñu am lu ñu la jox monako man soxlawuma lolu la hajata li fihi soxlawuma lolu fofu nonu ci la genné adina mom ci madinatul munawwara te bi mi genn adina mu ngi def ben wasiya mom sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ne sama testament bi ma bayyi mune inna wasiyati ila allah wa ila zubair ibn al awwam wa ila ibnihi abdullah ibn zubair mune man sama testament ci yalla la nek yalla mom la djublel sama testament waye ginnaw borom bi subhanahu wa ta'ala sama testament lepp bayina ko ci loxoy az zubair ibn al awwam da xamantene ni amna ñu ne sax mom yonent bi alayhi salatu wassalam biñu deme gadda yi madinatul munawwar ala sakinha afdalus salati wassalam mom az-zubayr ibn al-awwam ak abdullah ibn mas'ud la bole won ñu nek ay mbokk ñom ñaar motax en tout cas ci wasiyam di testament wam mu ne ginnaw bi nga xamantene sama testament mu ngi lepp ci loxoy yalla la ko bayyi waye ginnaw borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi ci az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anu bokon ci al-asharatul mubashirin bil janna 10 ñoon yonent bi alayhi salatu wassalam dal di begelon aljana ci ben beurep mune waye wa ila ibnihi abdillah sama testament mu ngi ci mom az-zubayr ibn al-awwam me mu ngi tamit ci loxo domam di abdullah ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhu huma mune ñom ñaar mbir meegi ci ñom lu ñu ci def rek moy nonu la moy buma wéré ak lu nek moy ne ñom sama mbir ci ñom la ko bayé muy abdul az-zubayr ibn al-awwam ak domam abdullah munele nak lepp lu ma bayyi lepp lo xamne ñom ñaar jël nañ ko dogal ko ci limay bayyi sama ginnaw moy ci seen loxo la ko bayyi lu ñu ci def loolu la même boudé ma ngi dund sax après wala nekatuma fi luñ ci def nonu la ta nak sama benn doob bu jigen buñu ko may kenn illa bi iznihima wa innahu la tuzawwaju imra'atun min nisa'i illa bi iznihima amul kenn ci sama jigen ni ko xamantene ni sama doom yi yu jigen ni dinañu len maye ludul ci waye tamit même boudé ñi nga xamné mom responsabilité mom Seyna Abdallah ci jigen ñi nga xamné mo len yoron amul kenn ko xamné dinañ ko ci mëna maye ludul ci ndigelu ñaar ñoñu di Seyidina Az-Zubayr ibn al-Awwam ak doomu Abdallah ci nonu mom ci la génné adina fofu ci Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam nek ci ane 32 bi ginnaw gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam mu dem fekki nabiyul mukhtar wa nabiyunal mukhtar wa muallimuhu alladhi qala lahu innaka ghulamun muallam dem fekki suñu yonnati bi di yonnatam al mukhtar ki ñu tan mom mi ko waxon ba mu nekké ci jettu ga ci makka ne ko won yow innaka yow de ghulamun ghulaymun asngonena muallam buñuy jangal mu dem fekki jangale kat bu mag bobu serignam bu mag bobu di alayhi salatu wassalam nga xamne ne ko won sama ndigal bu mala jox yow abdullah biñu nekké madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam moy man ngay dugg sama keur heure bu la neex di deglu samay secret numu la neex fek terew mala te yonnati bi alayhi salatu wassalam masuko tere motax abu musa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu muné man ak sama yaay no man ak ñima andal biñu ñëwé joggé yaman khaybar ñew khaybar ñew gaday ci yonnati bi alayhi salatu wassalam madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam dañu fogon né abdullah ak yaayam bi umm abd radiyallahu ta'ala anhu ma ñom ci wa keur yonnati bi alayhi salatu wassalam lañ bokkon tellement liñ doon dugg ko genn fu len neex dugg ko genn abdullah ibn mas'ud yonnati bi alayhi salatu wassalam moko newon man nga dugg ci sama biir neeg geek sama fu la neex heure bu mu la neex yow amo restriction amo ben restriction nekkon alimun min ulama as-sahaba mo do sayyidina umar radiyallahu ta'ala anu khol ko nekuna yifun muli ilm ilma ne ki de am as ndab la ndax dafa touti won mom ci bindale mom abdullah ibn mas'ud sewon touti ba pare gaton muné ki dal as ndab la bo xamné dañ ko fessal ak xam xam mo dox sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bim demé kufa di laj talibé abdullah ibn mas'ud li ko laj ci mom di len laj ci mom ñuy wax ku nekk di wax lu rafet mo ne budé yéena wax lool man len la xam nit le ko xamanteni ni dafa xamone alquran xam xamu alquran ak xam xamu sunna bu yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di ci yem ta ginnaw lolou amul lu gën lolou mom abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda di umm ibn abd kon nonu la genn adina bu mu genné adina nak ñu ngi ko denc ci baqi'ul gharqadi nek fo fele ci madinatul munawwara di baqi'a falañ ko denc ci la 32 mom sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ja'ala a'aliya al-firdaws maskanahu wa mathwah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين